ما دین رو برای دنیا میخوایم یا دنیا رو برای دین میخوایم؟ چون دین رو اول معنی کردیم، یعنی چی؟ یعنی در دنیا نحوه استفاده درست از دنیا را برای حقیقت خودم که حیات اخرویش بدانم. خب من دین رو دارم فدای دنیا میکنم، الناس و عبید و دنیا. چون بین اقتضای دین و اقتضای دنیا گاهی چی پیش میاد؟ تناقض و تضاد. این رو اجازه بدید از بیان امیر المؤمنین علیه السلام، کلام الامام، امام الکلام براتون بخونم. خطبه 32 نهج البلاغه، قسمت اول، خیلی مهم و ظریفه. تقاضا دارم عنایت بیشتری بفرمایید. بیان امیر المؤمنینه. اول میفرماید ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود. مردم در یک زمان بدی قرار گرفت، در یک دهری، در یک زمانی که خیلی کینه‌توزه و پرکفرانه. یعد فی حل محسن و مسیعن و یزداد و ظالم و فیح عطوون. در این زمانه بد محسن مسیع شناخته میشه، نیکوکار رو بد میشناسن، و ظالم در ظلم خودش داره همینجور جلو میره. لا ننتفع بما علمنا ولا تسأل عما جهلنا. از اون چه که آموخته ایم نفع نمیبریم، به چیزایی آموختیم، چیزایی یاد گرفتیم، به کار نمیندازیم. چیزایی هم که نمیدانیم، نمیدانید، سوال نمی کنید، سراغش نمیرن. ولا نتخوف غارعتا حتی تحل بنا. نمی ترسن، خوف ندارن، نمی ترسیم، نمی ترسید. نقل به معنا می کنم، عرض می کنم، تا این از این حوادث، از این فتنه ها، تا اینکه توش قرار بگیرن. حالا این فتنه ها چیه؟ و ناس و علا اربعت اصناف. اول انسان ها رو چهار قسم می کنه، چهار صنفن. بعد صنف پنجمی رو که حضرت می پسنده بیان می کنه. و ناس علا اربعت اصناف. مردم در این دنیا چهار صنفن. منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا محانت نفسه و کلالت حده و نزیز و وفره. یک عده کسانی هم اینا درست فساد نمی کنن، اونها رو از فساد باز نمی دارد، از آلودگی باز نمی دارد، مگر ناتوانیشون و کندی شمشیرشون و کمی امکاناتشون. یعنی خلاصه این فرموده از تعمیر رو بخوایم به اصطلاح ادبیاتی خودمون بیاریم، میگیم چی؟ میگیم آب نمیبیند وگرنه شناگر واردی است. یه عده اینجوری هم نبینید اینا الان تو فساد نیستن، اینا محک تجربه باید قرار بگیره. یک عزیزی از عزیزان که خیلی دوستش میدارم و خدا بر توفیقاتش بیفزاید به من میفرمود که پزشکی هستن، دندان پزشک، میگفت یک بیماری داشتم اینجا، وقتی میومد، نقل به این معنا، وقتی دندونشو من درست کنم، شاید در همین فواصل دندون درست کردنم ذکرش قطع نمیشد. بچهش امریکا برای تحصیل رفته بود، ایشون یه سفر رفت امریکا برگشت، یک سفر، بعد اومد برای اصلاح دندون پیش من، گفت آی دکتر درسته که روز چند بار دولاراست بشین؟ اینقدر سطحی، اینقدر بی اطلاع، اینقدر. اون وقت بنده برای ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یک کنفرانس در استکهلم سوئد داشتم، باعث شد با بعضی ایرانی ها اونجا تماسی بگیریم، جداگانه بشینیم صحبت کنیم. دیدم برخی از اطبای ایرانی ما در اونجا نماز شبشون ترک نمیشه، و یکی به من گفت رو هر روزه زیارت عاشورا رو با 100 لن و 100 صلوات میخونم. بیای تو اجتماع با ریشه عمقی، حاج آقایی که تو دندون پزشکیم میخواستی دکتر کمتر با دندونت ور بره که ذکرت کم نشه، آب نمیدیدی شناگر ماهری باشی، دین عمقی نبوده، در اعماق جانت نرفته. یه عده تو دنیا اینجوری هم. وای از وقتی که آی پدرها، آی مادرها، آی مسئولینی که در تربیت مردم نقش دارید، جامعه از نظر دینی سطحی باشه، سطحی باشه، سطحی باشه. عمقی امام صادق علیه السلام فرمودن دلم میخواست با تازیانه تو سر این امت من بزنن که تفقه در دین پیدا کنن. و این امام صادق من و شماست که میفرماید اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی دین. چقدر وقت برای دینمون میذاری؟ شما رو به خدا چقدر وقت میذاری؟ چقدر کتابای دینی تو خوناتون اومده؟ چقدر به فکر جلسات دینی برای جووناتون هستی؟ چقدر اشکالات عقیدتی، اخلاقی و مسائل مذهبی که تو جامعه پخش میشه تا اون حد که الان خواستید مجله رو بیارم براتون بخونم پیش من موجوده که صریح در مجله این حرف زده شده. آقا انسان تا زمانی که با غریزه حرکت می کند نیازمند به وحی است. وقتی به مرحله عقل رسید دیگر وحی احتیاج ندارد. این معنی خاتمیت پیغمبر اسلام است. بیارم مجله رو براتون صفحه‌شونشون بدم. اون وقت جوان فوق لیسانس فیزیک دانشگاه تهران تو دم دانشگاه منو دید والله اینجوری کرد، فلانی دستو گذاشت سرش، فلانی گیج این اشکالاتم به دادم برس. مذهبی جوان تفلکی ولی میگه اشکالات گیجم کرده. حاج آقا، حاج خانم، آقا، بازاری، اداری، استاد دانشگاه، هر کی هستی، مگه جوان شما علم لدنی داره؟ اشکال از در دیوار میباره. شما اگه آغازتتون بیمار شد از اینجا برمیداری میبری هر جای مغرب زمین مداواش کنی. شاید تکلیف شرعیتم باشه، اونو مخالفت ندارم. اما وقتی این مشکلات دنیای ذهنشون ایجاد میشه، چرا هفته ای دو روز جلسه نمیداری تو خونتون؟ چرا هفته یه روز دست بچه هاتون نمیگیری تو جلسات دینی مفید نمیبرید؟ چرا یه مقدار وقت برای دین نمیگذارید؟ و این باعث میشه اون نهاج آقای با اون حدش یه سفر میره برمیگرده میگه اینقدر دلاراست بشیم. اما اونیم که ریشه ای این معنا رو فهمیده میگه هر جای دنیا ما رو ببریم، هر جای دنیا بریم، اول دین است بعد دنیاست.